Pasensya na kung ako ay di na sasalita. Hindi ko kaya sabihin ang aking nadarama. Na kung ikaw ay napinis, ayoko na sanang pag-usapan pa. Gusto mo ay manood ka na lang ng sine. Di ba Webes ngayon, baka may bago ng palabas. Na